digitális talk show mindenkinek, itt a netidők. Az egykori lovi helyén egy pláza épül, nem tudom, hogy hallottátok ezt. Uh-huh. De mekkora? Mekkora? Óriási, tehát nem így kicsi. Elindulsz veled az autóval, és akkor még mindig mész, még mindig tart, még mindig tart, még mindig, hopp, itt a vége. De nem az a lényeg, nem hál' Istennek mi épül benne. Na ezért hoztam ide mi a témát. Szép nagy IMAX mozi, pontosan végre az első ja. Magyarországon. Akkor kell is, hogy nagy legyen. 6 emeletes vászon lesz benne. Te már voltál IMAX mozi? Nem, még csak mindig csak ilyen hallottam róla, hogy milyen, és... De és az mitől jó? Meséljetek már nekem. Na. Hú, végén visszaadja a pénzt. Akkor megyünk. Egészen kicsi voltam, még ilyen 16 éves, azt hiszem, amikor egyszer egy angliai kiránduláson, egy csereültetéses kiránduláson volt szerencsém IMAX moziban ülni. Egy 5 perces filmet vetítettek, mert ugyan... Cserebogarak nem életéről nem, szóltam. Hanem a sebességről, és ilyen olyan kamerával fölvett film volt, amit így az autónak az elejére felszereltek, és így ment az úton, és így kapaszkodtunk a karfába, mert nagyon-nagyon rossz érzés volt. Elmondom, mire az IMAX mozi térélményt ad szemben a kétdimenziós mozikkal, ugyanis egyrészt nem lapos a képernyő, vagy mi ez a vászon, másrészt pedig... Hanem ilyen homorú? Nem, hát de a homorú. Mostani gömbfelül, homorú. Egy gömbben ülsz benne, és a gömbfelületre vetítenek belül. Így van. Teljes gömbfelület? Hátam mögött is? Van olyan mozi Amerikában, ahol teljesen gömbélmény, de általában ugyanúgy a mozi, ahogy általában a moziban előtted, illetve gyakorlatilag fölben, szinte föléd is. Na és ezekben már. Egyébként milyen alkotásokat mutatnak be? Kifejezetten vannak IMAX filmek, amiket csak arra gyártanak, mivel ez egy speciális filmkocka, ha jól emlékszem, ilyen majdnem 15x15 centis talán és egyetlen filmkocka. Nem, 15x15 centi egy filmkocka, és úgy emlékszem, hogy egyetlen filmtekercs valami 300 kilót, tehát valami jó, de a produktum az micsoda? Hát például a legújabb Harry Potter film az IMAX változatban is létezik. Na, erre voltam kíváncsi, hogy kijönnek rá ilyen Terminátor 2-nek volt IMAX változata például. Tehát ezt külön le kell gyártani, tehát ez nem az van, hogy... Ezt értem, csak hogy lesz olyan, amiért bemész. Tehát, nem lesz házi mozi ilyenben. De nem azért, hanem, hogy nem egy ilyen, hogy mondjam, ilyen... Sok szomszédnak kell az akármi lesz, ugye, amiben majd lemegy egy ilyen 5 perces, mindenki jó, bement egyszer, megnézte, hát jó, de azért ez drága volt. Tehát, hogyha mit tudom én, valami jó filmet is leadnak benne, a mozifilmet, akkor lesz értelmedbe menni talán. A Karib-tenger kalózai, annak is volt IMAX változat. Jó, ez az már, a mozi, úgy egy olyan, amikor így a lábunk alatt is van egy vetítővászon, és akkor ez is fokozza a térélményt. Ennek a rokona, igen. Aha, az is egy IMAX típus, vagy ez egy másik fajta? Mozi volt, igen. Az IMAX mozi, az kimondottan arra való, hogy abban ezeket a speciálisan fölvett filmeket lehessen nézni, amiben meg mi voltunk, az meg direkt a Terminátor témakörhöz kialakított direkt mozi volt. Akkor lehet, hogy nem együtt voltunk abban, de én voltam egy ilyenben, ahol a lábunk alá is vetítettek valamit. Mikor az ember alig tudja, hogy merre nézzen. Ettől aztán tényleg olyan volt az élmény, mint hogy egy hatalmas nagy tér fölött repülnék. Hogy valamit érzékeltessek abból, hogy ez műszakilag mennyivel plusz, amikor beülnek az emberek és elsötétenek, akkor a padló alól emelkedik ki középre a vetítőgép, mert a moziterem közepéből vetítik ki a filmet. Belke van annak, aki éppen oda kapott jegyet, mert nem lát semmit. Szerintem ez azért ki van ez azért találva. Nézd azért hátra, ez jó. Az elején némi multidézés után beszámolunk a Function 07-ről, ahol a hazai digitális művészetek rajongói adtak találkát egymásnak. Vendégünk a szervező Gargaj. Utána arról lesz szó, hogy átalakul a fájlmegosztás világméretű divatja. Az idősebb testvér visszatér, újra itt a fájletöltés. Milyen lesz Magyarország 2050-ben? A beszélgetés összefoglalását adja nekünk Pintér Róbert, majd a jövőről beszélünk továbbra is. Tücsi a 21. század térképészetébe vezet be. Hablemez és digitális parógép. Az infószótárba egy csili-vili kifejezés kerül. Mindent a szemnek, semmit a kéznek. Aztán Chatman elmélkedik a grafikus felületek hátulütőiről, végül tippeket hallunk a titkosítás módszereihez. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a netidőkben. Rögtön mondom is, hogy a chat.gyalogló.hu címen a Csüti Csati szobában lehet velünk beszélgetni minden szerdán este 8 órától, vagy hát most 8:45-kor kezdtük el a műsor felvétel, de kicsit ilyen kényelmesebbek vagyunk, mondjad. Olvasnám a névsort akkor. Chatman. Hát ez hosszú névsor volt, de azért hát, ha majd bejönnek még a hallgatók Csütibot, is. Vagy illetve a köszönőből, meg ilyenek, ez teljesen eltűnt. Igen, nem tudjuk, hogy merre van szegény. Viszont itt van az asztaltárság, Spányik Chatman Balázs. Szép estét kívánok. Mellette Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Kiség gondterhelt arccal itt van Borák András. Igen, jó estét. Ő a nyílt forráskódú programok szakértője, Dragon György hírsziporkamester. Maximális tiszteletem mindenkinek. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahoj, Poplacek. És Pintér Róbert, akit tudományos igazgatóként apostrofáltak egy meghívóban, és ők nekik nem szoktad mondani, hogy mi a pontos titulusod, Robi? Minden létsz, és majd megzúzom őket. Jó estét kívánok mindenkinek. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és hadd mutassam be vendégünket, Szelej Kis Gergelyt, vagyis Gargajt. Sziasztok. Akit egyébként 99 óta ismerünk. És 99 óta próbáltok ide rángatni folyamatosan. Tényleg? Igen, hát már akkor is hívtatok, csak akkor még miskolci voltam. Akkor miskolci, de most már ide jársz Budapestre, és akik legrégebb óta itt vannak ebben a műsorban, Dragon Gyuri, Bódi Zoli, emlékeztek is rá, talán már Balázs is emlékszik Gargajra, hogy honnan is emlékszünk, az majd most mindjárt kiderül. Szelej Kis Gergely, vagyis Gargaj, ez a nick neved, ugye? Vagy igen, Bence neved. Igen. Ugyanis, hát, a mi rajongónká vált annak idején, a 90-es évek végén, akkor középiskolás voltál? Igen, igen, akkor még igen. És olyan sokat hallgattad a műsort, hogy az új szignálunkat, ami pont 98-ban került. Ne, jóval korábban volt, azt hiszem, akkor már egy-két éve ment az. Tehát így 97-98 tehát. Így szépülnek meg az emlékek egyébként, mert én pontosan tudom, hogy 98-tól volt ez a szignál. Szóval, hogy te olyan sokat hallgattad a műsorunkat, hogy fel is dolgoztad a saját igen, otthoni számítógépeden. Már nem emlékszem a program nevére. Hogy Fast Tracker 2-nek hívták. Te viszont emlékszel, és el is készítetted a te saját, ugye akkor még modem időknek hívták ezt a műsort, a saját szignál változataidat, hogy egy kicsit felfrissítsük az emlékeinket, ezért hallgassunk bele, mégpedig ugye 6 változat készült, na melyiket idézzük föl? Betyárosat létszik. Nem betyáros, hanem a thrash metal változatot. Jaj. Motoros fűrész. Emlékeim szerint hiszem a Doom-ból. Honnan vetett ki a játék? Igen, ugye emlik. De miért pont a trash stílust választottad ki, Gargaj? Én azt mai napig változatlanul szeretem. A magát ezt a műfajt? Igen. Megnézzük, milyen póló van rajta, akkor ez a kérdés felesleges lett volna. Pedig egyébként... lehet, hogy neked nem mond semmit az a név, ami rá van írva. Pláne a hallgatóknak nem mond semmit. A 6 változatban még volt azért valcer is, tehát álljuk el, hogy már ezen egy műfajokban is, hát mondjuk így, hogy otthon vagy. Igen. Volt jazz változat. Mulatós, nem? Az nem volt. Az nem rémlik. Nem rémlik. Viszont hip-hop rémlik. Hip-hop. Na, hip-hop. Én ezt még előkészítettem, úgyhogy a hip-hopba is hallgassunk bele. Let's go! Nekünk is nagyon tetszett, ez 1999-ben készült, és nem tudom, hogy utána hallottad-e, Robert, de egy nagy divatot indítottál el a hallgatóink körében, mert később mások is jelentkeztek ilyen szignál paródiákkal, vagy átdolgozásokkal. Egészen 2003-ig, amikor egy Király Csaba nevű hallgatónk éppen a Net doktornőn Kitzinger Szonya javaslatára elkészítette a Modem Idők akkori szignáljának a magyar nóta változatát, úgyhogy a ötleted utózmányaként még ezt is hallgassuk meg. A tus is meg volt hihetve. Ez hát nyilván, ez zenész írta, és nem én, tehát... Különbség az volt, hogy ebben alap midi hangszerek voltak, amit meg Garga írt, abban meg azért jó kis hangminták. Igen, mondta az Amigás. Nekem miket tud rólad, ugye, Gyó? Hát emlékszem, persze. Hát én előbb voltam szkenner, mint ő. Tehát ő még színernek, a szkenner az a lapolvasó. Hát az akkor még nem volt lapolvasó, mi így hívtuk a 90-es évek elején, de ő körülbelül akkor született, amikor mi már a színen voltunk, akkor így mondanám. Tehát, hogy Gargay tudta, hogy te Amigán játszottál. Hát mi voltunk a nagy elődök, ők a nagy utódok. Erről nekem az jutott eszembe, amikor az Irigy Hónajmér így a százfogú cigányzenekar stílusában földolgozott egy tankcsapda számot, tehát az volt ilyen ütős élmény a számomra. Hát, megengeditek, én büszkébb vagyok erre, hogy a mi műsorunk szignálját Király Csaba Magyar Nóta változatban is elkészítette. Na de 99 óta eltelt 8 év. Ugye, Gargay? És azóta te nem kerültél messzire a számítógépes művészetektől, olyannyira, hogy igazából a mai beszélgetésünknek van egy apropója, mégpedig ez a Function 07, megkérdeztem adásra, hogy így kell mondani, tehát Function 07, Funkció 2007, mondhatnánk magyarul, ami egy ilyen demo szín, vagy ahogy ti mondtatok, szín party, egy esemény, ahol összejönnek a digitális művészek. Milyen művészek ezek, a színerek? Jól mondom? Hát ezt mi még annak idején így mondtuk, de gondolom ma már másképp hívják magukat. Csak nem, színer, demo színer vagy színer ugyanez. Tehát ugyanúgy ezek én összefoglaló név azokra, akik grafikusok, zenészek, programozók, és szeretik kihajtani a maximumot a gépeikből. Tehát akkor ők nem a hagyományos művészeteket ültetik át a digitális világban, nem festők, vagy festők is akár? De alapvetően igen, tehát a grafik attól, hogy nyilván nem úgy festő, hogy tehát ténylegesen olajfestéke megfesti a festményt, és utána valahogy valamilyen jó módon bedigitalizálja, hanem ténylegesen valamilyen fajta rajzpaddal dolgozik, a zenésznek ott van a saját otthoni kis stúdió, elektronikusan megcsinálja, a programozó nyilván a meglévő ismert programozási nyelveken keresztül megépíti, és akár még a szobrásszal is tudnám hozni azt a hasonlatot, hogy a háromdimenziós grafikus is szépen kockákból, vertexekből, kis darabkákból összerak egy komplett háromdimenziós modellt. Csak hát ő nem érzi a keze alatt az anyagot, a még formája. Nem, de szerintem egy pár éven belül akár ott is tarthatunk. Aha, hát igen, ez technológia kérdése. És a mostani színenek milyen alkotásokat készítenek? Hát még változatlan ugyanazokat a kategóriák, mint régen, csak most már nem feltétlenül, most már annyira nincsen divatja a régi platformoknak, nem azt mondom, hogy nem léteznek, hanem most már tényleg igazából elég PC központú lett ez a szene. És ugyanúgy demók, intrók, animációk, zenék, grafikák. Ez ilyen algó egyébként, ahogy így mondtad, ő szene? Igen. Ez ugyanúgy, mint a scanner, színer, function, funkcion. Én annyit hadd tegyek hozzá, mint régi nagy öreg ebben a szakmában, hogy ez végül is egyfajta digitális művészet, amelyhez a számítógépet használják, vagy használtuk, mint vásznata a festő, vagy mint kottát a zenész. Tehát ez a média. Igen, maga a számítógép, az eszköz, amin keresztül ön kifejezi magát, az a szkener, vagy ahogy mi mondtuk, de színer, vagy bárhogy lehet ejteni ma már, csak hát én mindig bajba vagyok ezzel, mert akkor még nem volt szkenner, amikor mi így hívtuk magunkat. Szóval mondhatnánk egyébként a hagyományos életből vett kifejezéssel fesztiválnak is ezt a programot, amit ti szerveztetek. Igen, ugye? Igen, fesztivál rendezvényesemény. Sőt, még kicsit verseny is. Igen, főleg verseny. Tehát úgy mondanám, hogy a verseny az eseménynek a csúcspontja, tehát az a klimatikus része a dolognak. Hogy lehet összemérni a művészeti alkotásokat? Ténylegesen összemérni ugyanúgy, mint bárhol máshol közönségszavazással. Tehát vannak kategóriák, ugyanúgy azokban lehet indulni, és a közönség ezeket mind megtekinti, szépen kivetítjük őket hatalmas vászonra, szép nagy hangcuccal, és akkor az emberek eldöntik. Ezek zenés alkotások egyúttal? Hát a zenéknek nyilván csak zenéje van, a grafikáknak azok nyilván csak vizuális oldal rendelkeznek, és vannak a demók, intrók, amik ténylegesen ilyen programozott vizuálok hanggal. Hányan foglalkoznak ezzel a művészeti ággal Magyarországon? Magyarországon? Hát 170 ember tudtunk regisztrálni a partin, ebből szerintem 20-30 körül volt külföldi, meg egy ilyen, azt mondom, hogy a nagy része főleg olyan volt, aki meg így régebben érkezett, régebben csinálta ezt a műfajton 97-98 táján. Én azt mondom, hogy aktívan most egy olyan 40-50 ember csinálja Magyarországon, de világviszonylatban szerintem 10-20 ezer. Hogyan zajlott ez az esemény? Bent ültök egy nagy előadóteremben, és a sok-sok művész együtt a közönség is, vagy jött egyébként közönség, aki megnézte az alkotásokat, vagy inkább egy kiállításhoz hasonlít ez a dolog? Mit tapasztalt, aki odament? Úgy kell elképzelni, hogy tehát, amellett, hogy a helyszínen is lehetett alkotni, és a helyszínen is lehetett tapasztalatot cserélni, és mindenféle hasonló dolgot csinálni a különböző művészekkel, akik ott voltak, amellett ugyanúgy természetesen mindenki közönség is volt, mert aki ott volt, az megtekintette ezeknek a versenyeknek a bemutatását. Tehát aki ott jelen volt, az ugyanúgy dönthetett a többiek munkái felett is. És aki aki a helyszínen akart, volt egy cseh srác, akinek annyira megjött a parti hangulatától ez a alkotókedve, hogy a helyszínen dobott össze valamit. Tehát ténylegesen a verseny előtt valami másfél perccel érkezett, hogy én most szeretné ezt még leadni. Ez már akkor az átvezetés az improvizatív művészetek felé. Mondhatni akár. Egyébként még annyit hadd tegyek hozzá, ezt gondolom ma is így van, annak idején úgy volt, hogy vannak bizonyos ilyen demo csapatok, amelyeknek a tagjai készülnek, tudják, hogy jön egy ilyen parti, egy ilyen kiállítás, és már jó előre lehet tudni, hogy na mi valami nagy durranással készülünk, és bevetnek apait, anyait grafikában, programozásban, zenében, és egymástól várják ezek a elvileg konkurens, de gyakorlatilag haveri baráti társaságok, mert mindenki haverja mindenkinek, várják, hogy na ezek mivel jönnek elő, ez a csapat mit fog most villantani, majd a vajon a miénk jobb, mint az övék, hiszen nincs ipari kémkedés, utána már van, előtte nincs. És a dologban ez az igazán izgalmas. Tehát az a 170 ember, aki ott van, az általában ismeri egymást évek óta, vagy legalábbis hírnévből, és akkor tudják, hogy na X csapat most hú, nagyon várjuk. Most is voltak ilyen rákészülős csapatok? Igen, általában szokott ilyen, most így neveket nem mondanék, de szoktak lenni nyilvánvalóan, főleg akkor, amikor így konkrétan tudják, hogy az előző parti nem sikerült jól, és akkor jól megszívják a fogukat, és nekiesnek egy nagyobb kaliberű. Igen, és akkor összeszedik magukat, valamit durvábbat csinálnak, és akkor a végén mindig ugye úgy szoktuk ezzel a bemutatást végezni, hogy minden beállott mű elé kirakunk egy ilyen kis információs képernyőt, hogy most éppen kinek a műve következik, hogy hívek, és amikor onnan lehet tudni, hogy valakit vártak, hogy amikor megjelenik a név, akkor olyan hatas fölhördülés van a parcén, tehát így felzúdulás. Igen, tehát így egyszer csak megjön a kedv mindenkinél. Egyébként nem véletlen, hogy a Gargait említett engem, mint Amigást, hiszen ez egy annyira összetartó társaság, hogy még hagyományt is gondozzák ma, amit mi a 90-es évek elején elkezdtünk Magyarországon a Commodore 64-esek meg Amigák korszakában. Mi már rég nem vagyunk a színen, de ők még a mi történelmünket is gondozzák, ami egy fantasztikus és zseniális. A magyar dolog. Commodore 64 szín az most világversenyeket nyer. Tehát ugye pont most hallottam, nem régeztek is idézetet, hogy a Commodore 64 az a gép, aminek minden évben megduplázódik a teljesítménye. És egyébként, hogyha pont a világtendenciákat emlegeted, akkor hadd térjek ki arra a néhány héttel ezelőtti hírre, amiben te is szerepeltél. Ugye az informatikai hírekben olvastam én ezt, hogy egy kis csapattal együtt három fős társaságról van szó. Igen, velem együtt három fő. A csapat az nagyobb maga, csak az egy említett, illetve még nem említett művet, az hárman csináltuk. Alkottatok egy kis klipszerű valamit, videót, igen. Egy ilyen bevezető videónak nevezzük. Mi intrónak hívjuk, azért, mert ez 64 kilobájtos. Nem ezért intró, hanem olyan, mintha egy játéknak vagy filmnek a bevezető képsora lenne, ugye? Ezért intró. Hát olyasmi, igen. És 64 kilobájtba belefért az, ami egyébként 3 perc, vagy szóval, hogy több 4,5. 4,5 perces. És szerintem többen megnéztétek itt a társaságban ezt a klipet. Én egyszerűen kifejezem magam, lepadlóztam ettől a kliptől, hogy én másnap láttam, hogy a partin megjelent, mert nekem így nyomták már az ismerősök interneten. Na de hogy nem csak mi ámultunk ettől, hanem a úgymond a világszínpadon is azért egy nagy elismerést aratott. Milyen díjat is kaptad? Ez többféle díjat kapott az Assemblyn, ahol ki lett ez a Helsinki-ben történő parti 2006-ban augusztusban, ott másodikok lettünk vele, és utána így szépen lassan elindult egy ilyen lavina, amikor beadtuk, különböző filmfesztiválok elkezdtek érdeklődni, és ami tulajdonképpen úgy volt, először csak egy, aztán az egy miatt még egy, és utána egyre több folyamatosan, és akkor az egyiknek egy ilyen kísérleti kategóriátnak nevezték azt a kategóriát, ahol mi ezt be tudtuk zsúfolni, akkor azt megnyertük, és onnantól kezdve folyamatosan kérdezgették, hogy hol akarunk még ezzel indulni, és azt hiszem ennek az abszolút ilyen kicsúcsosodása volt a Széggraf 2007, ahol szintén bemutatott műkét szerepelt így egy pakliban a 300-zal, a Silent Hill-lel. Gargai, ez nektek egy hobbi, vagy azért akartok valamilyen célba jutni ezzel a... Mi ezt élesen el szoktuk választani abból a szempontból, hogy amit hobbi szinten tényleg szórakozásból csinálunk, az megmarad hobbinak. De ugyanezzel a stílussal, technikai háttérrel előbb-utóbb kénytelenek leszünk valamit csinálni, ami ténylegesen kereskedelmi forgalomba kerül. Tehát például valamilyen filmet, videoklipet? Filmet, videoklipet, akár profi zenészeknek, nem tudom. Csatlakozni? Például, bár az mondjuk kicsit meredekebb, mert hát nyilván más a technika, de például... Van példa Magyarországon? Igen, de például mondom, szerintem nekünk tökéletesen alkalmas lenne az, hogy videoklippeket csinálunk, mert eddig is az volt, hogy a zenéhez készítünk látványt. Uh-huh. Tehát az nekünk teljesen beleférne, hogy akár egy profi zenéjére készítünk valamit. Én két dolgot szeretnék ezt hozzátenni, itt nagyon elsiklottunk a 64 kilobájt fölött. 64 kilobájt, ez azt jelenti, hogy az egész program, programkódostól, a grafikai adatostól, zenéstől, textúrástól, mindenestől 64 kilobájtban van. És ez olyan 3-4 másodpercnyi MP3. Elkezdi kitömöríteni magát, persze nagyon sokáig tart, mert ebben az esetben is elég sokáig tart, de annyira össze van tömörítve minden, hogy pont 64 kilobájtba beleférjen. Ennek fényében is zseniális, hogy több mint 4 perc, ez az egyik dolog. A másik dolog, én a játék szakmába kerültem a szín után, és rengetegen kerülnek a játék szakmába, miután ilyen neves szín személyiségek voltak, akár zenészek, akár grafikusok, akár programozók, és főleg a programozók, mert ilyen teljesítményeket, ilyen grafikus motorokat készíteni, hát az nem kis dolog. Gratulálunk ehhez is. Köszönjük. Meg persze a rendezvényhez is, ami köszönjük. Most fejeződött be igazán, bár a hétvégén volt, mi most itt szerdán este ülünk, és a műsor hétfőn hangzik el a rádióban. Igen, tehát még viseljük a következményeit. 2-3 nappal később igen, is, ugye még igen. Külföldiek most mentek haza. Igen, ez így történt. Jó sikerült, és várunk mindenkit jövőre is, igen. Hol lehet jelentkezni? Hát jelentkezni nem kell, egyszerűen el kell jönnie, de lesz weboldalunk www.function.hu címen. Folytassuk Dragon Gyurival, aki most nem hiszi polkával készült. Olyan, most itt vigyorgok itt az emlékektől, mert ezek szép volt, jó volt. Ugye, Gargaj azért... tudja, hogy most is jó, de nekünk akkor is jó. És hadd mondjam Gargajnak, hogy nyugodtan szólalj meg később is, tehát te még megszólalsz itt a műsorban. Szóval, hogy itt maradva egy kicsit a művészeteknél, de nagyon lazán kapcsolódik ide, ugye a fájl megosztás az is nagyjából 99-2000 környékén lett ilyen őrületes nagy világdivat. Emlékszünk a Napsterre, aminek 20 millió tagja volt. És még volt egy-két azóta már nem létező rendszer, aminek nagyon sok tagja volt. És hát azóta ugye például Bódi Zoli tartott egy fantasztikusan zseniális minisorozatot például a torrentezésről, ami a fájl megosztásnak az egyik legdivatosabb formája, de már itt beszéltünk a műsorban. Ami mutatja, hogy a mai napig él ez a fájl megosztás című őrület. Igaz, és beszéltünk a DC++-ról, eDonkey-ról, az eMonkey-ról és a eMule-ról és az egyéb állatfajtákról, amik az E betű után vannak, és mind megállapítottuk, hogy milyen jó dolog ez a peer-to-peer, azaz végpont to végpont rendszer, ez milyen zseniális és fantasztikus, hogy megosztjuk a hálózaton egymással a fájlokat, ez milyen jó dolog. Ennek azonban van két hatalmas nagy hátránya. Az egyik nagy hátránya például a torrent rendszereknek, hogyha régebbi fájlokat keres az ember az interneten, ami már nem annyira friss és aktuális, akkor előfordulhat, hogy Zolit idézem, hogy seeder már nincs, csak leecherek vannak. Hát ebben az esetben akkor kész, nem lehet ott van az letölteni. Álom, hogy ott a fájl valahol, de gyakorlatilag nem lehet letölteni. A másik, meg hát nagyon sok olyan rendszer van, mint az eDonkey például, ahol jön jön a kedves Ria, és azt mondja, hogy na ezt ti elnyabelnye csukjátok be, mert ez milyen csúnya kalózkodás is. És abban a pillanatban attól kezdve nem tudsz mit tenni, arról nem is beszél, hogy az ilyen fájl megosztó rendszereken, ha te nem osztasz meg fájlokat, akkor te vagy a csúnya gaz ellenség, hiszen csak akkor engednek a menőbb arcok, hogy letölts tőlük, hogyha te is adsz nekik. Na most régebben ez nem így volt. Régebben úgy volt, hogy voltak központi szerverek, ahonnan az ember szépen letöltögette a fájlokat. Mindenki azt hitte, hogy na most ez a minden fájl részt megosztunk egymással, ez most mindent el fog söpörni, és mi történt? Hát jön vissza a fájletöltés. Az a bizonyos régi, öreg, megszokott fájletöltés. Következő jelenséget tapasztaltam, egy barátom hívta fel rá a figyelmemet, hogy... milyen zenét szeretsz, kérdezte, és mondtam, hogy hát 80-as éveknek ez a hair metalját, azt én nagyon szeretem. Ilyen metal? Hair metal. Hát nem ilyen nagy hajú emberek ott nyomtak ilyen nagy cipőkben. Hair metal. És mondta, hogy ó, akkor ezt és ezt és ezt a blogot nézd meg. Hát mondom, hát mit nézek én a blogon? Á, nézd csak meg. Elmentem arra a bizonyos blogra, és mit láttam? 80-as évek szuper jó zenekarairól ott voltak. Borító, leírás, és volt egy ilyen kis download gomb. Mondom, mi ez? Kiderült, hogy ezek a bizonyos blogok, amelyek hihetetlen mennyiségben léteznek, milliószám, tehát itt most ne ilyen 5-10-re gondoljunk, ezek úgy teszik fel ezeket a lemezeket ilyen rövid bemutatóval, hogy ilyen fájl megosztó szerverekre felpakolják magát az albumot. És arra linkelik. Tehát és mutatnak. Oda linkelik. Uh-huh. Tehát azon a bizonyos blog területen te onnan nem tudsz effektíve letölteni semmit, csak el tudod olvasni, hogy ez volt a legjobb hair metal lemez 80 szeptemberében, és ha le akarod tölteni, letöltöd. Na most én elkezdtem nyomozni, hogy ez a dolog hogy megy, és kiderült, hogy több mint 50 ilyen rendszer létezik. Mondjuk a legnépszerűbb itt Magyarországon a RapidShare, ami egy német hálózat, aminek megvannak az előnyei és a hátrányai. A legnagyobb előnye az, hogy hihetetlen sávszélességet kapsz. Tehát nem az van, mint régen, amikor ugye elkezdték sokan letölteni a fájlokat, és belassult a hálózat. A szerencséje van az embernek. Hiszen a RapidShare eleve megosztott hálózat, tehát ott gondolom magán a szervereken használnak, erről talán az András tudna bővebben, ha ismeri ezt a rendszert. Tehát ott sok-sok szerver van, amit te fizikailag egy szervernek látsz. Geocluster úgy hívják. És pont amiatt, mert te egy szervernek látod, ha rámegyünk 10 000-en és elkezdjük letölteni ugyanazt a fájt, akkor se lassul be. És az egy load balancing geocluster, hogy precízek legyünk. Most már értjük. Szépen. Tehát egy letöltés kiegyensúlyozó számítógép hálózat. Körülbelül. Így van, és fizikailag szét vannak osztva a világnak a nagy részére. Tehát ettől geó. És a dologban pont az a trükk, hogy vége annak a szétosztási rendszernek, ami a torrentben volt, hogy a felhasználók osztják szét, hanem most már egy olyan rendszer van, hogy a szerverek között oszlik szét, amit te bárhonnan fellépsz, Albániától Zimbabvéig, te egy szervernek látod. Tehát a fájl megosztás az továbbra is van, mint fájl megosztás, csak nem olyan módon osztják meg a fájlokat. Igen. Ahogyan eddig, hogy a felhasználók között, hanem szerverek között. Ez azt jelenti, hogy felteszem a fájlomat az egyik ilyen szerverre, és attól kezdve bárki bárhonnan letöltheti, ameddig az a szerverem van. Akik ezeket a szervereket működtetik, nem szokták nézni a tartalmat, mert miért néznék? Te felteszel egy tömörített fájlt, aminek az a neve, hogy 865zck.rar, az senkit nem néz, nem érdekel, hogy kicsoda, viszont a blogon ott van, hogy ez Bon Jovi legújabb lemeze, aha, ide kattints. Na de ezt a jogászok is látják, ezeket a feliratokat, nem? Nagyon okosan vannak ezek a hálózatok megoldva, ugyanis ha nem vagy regisztrált felhasználó, akkor néhány nap alatt töltik a fájljaidat. De ennyi dal, vagy törlik automatikusan. Tehát a blogon, aki oda jár, az alatt a néhány nap alatt simán le tudja tölteni. 15 nap alatt mondjuk hálózat az automatikusan törli, utána a blogra kiírja az emberke Kolumbiából, hogy hát akinek még kell, az szóljon. Aha, tehát akkor ez arra épít ez a rendszer, hogy a jogászok, akik ugye a szerzői jogokat is védik, azok bizonyos idő elteltével tudnak csak reagálni, és itt eltelik valamennyi idő, ami alatt gyorsan le lehet tölteni. Igen, tehát egyszerűen a RIA-nak nincs ideje, vagy a bármilyen jogásznak arra, hogy utána tudjon menni annak a 100 millió blognak, amelyik a világban létezik, hiszen ma csinálok egy blogot B. Józsika 26 néven, holnap csinálok egy másik blogot Z. Zsolt 43 néven, és egyszerűen nem tudnak a nyomomba kerülni. Mit szólnak mindez, vajon a zenészek? Hát ezt én még fizikailag nem tudom, lévén én olyan tartalmak nyomába mentem, kihullik a hajuk, ugye, amelyek CD-n meg nem jelenő, vagy nagyon nagy ritkaságot jelentő dolgok. Ezt akartam mondani, hogy legalábbis a törvénytisztelő ember az gyakorlatilag olyanokat szerez be, amit nem lehet. Tehát én gyakorlatilag beszerezhetetlennek bizonyult olyan médián, amin én le is tudok játszani, klasszikusan CD-n, például Tom Distevert és Kit Baltán The Song of the Second Moon című alkotása. Ami a Deltának a zenéje. És ez a mit tudom én, milyen már nem is létező rekordsznak a tulajdonában van, és nem adják ki. Viszont annyit hadd tegyek hozzá, hogy ugye a magyar jogszabályozás szerint, hogyha te csak letöltesz, az szabad. Viszont megosztani nem szabad. Ha torrentet használsz, vagy DC++-t, akkor meg is osztasz, tehát akkor magyar jogszabályok szerint csúnya fiú vagy, viszont, hogyha a blogra mész, és a nagy fájrendszerből szerzed be a fájt, akkor te nem osztasz meg semmit. És még van egy fontos dolog, tehát amikor valaki úgy próbál meg nyomára bukkanni illegális letöltésnek, hogy azt mondja, hogy na, akkor keressek rá Bon Jovi, meg beadja, hogy MP3 a lézé, nem fog tudni semmire jutni, mert van egy WP23ZPC.RAR nevű állomány, amiről nem fogja megtalálni a böngésző. Kivéve, ha odamész a mi Bon Jovit szeretjük.blog. akármilyen címre, ahol meg fogod találni a Bon Jovi lemezt. De akkor attól még ugyanennek megvan az a hátránya, hogy csak egy ideig él a fájl. Ezt úgy elemezzük most, mint egy új divatot, tehát nem úgy elemezzük, mint egy új technológiát, vagy egy legális módszert a fájlbeszerzésre, hanem ez most az épp aktuális divat. Tehát aki nem szeret torrentezni, vagy DC++-ozni, vagy bármit, az most simán letölti. Kicsit science fiction következik, meglepő módon a szociológustól. Föl is hívtam délután Pintér Robertet, hogy miért te leszel annak a szakmai együttlétnek, beszélgetésnek a moderátora, ahol éppen arról fogtok majd beszélgetni, hogy mi lesz Magyarországon 2050-ben. Hát az ötletgazda én vagyok, talán a tücsi rossz társaságba keveredtem, és a tücsi hatására. Szereted a szifit? Eleve szeretem, tehát ezzel nem volt gond. Igazándiból a kutatók éjszakájáról van szó, és az ITTK-nak nincsen szélturbinája vagy atomerőműve, se egy csinos, mesztelen kutatónőket nem tudunk kiállítani. Hogy ezzel még lehet változtatni. Hogy igen, lehet, csak nem akarják a kutatónők fölvállalni. Tehát, hogy nem tudjuk mivel bevonzani úgymond a hallgatóságot, ami jól látványosan demonstrálható, ezért elkezdtünk azon beszélgetni, hogy vajon mi lehetne az a téma, vagy hogy tudnám megmutatni, hogy mivel foglalkozunk, mint kutatók, ami érdekes a közönség számára is, és eljönnének. És egy hosszú, majdnem partalan egy órás, teljesen agyatlan agymenés után, és ez az ötlet maradt meg egyedül, hogy beszélgessünk akkor a jövőről, beszélgessünk arra, hogy merre felé megy Magyarország, mondjuk 2020-2050 között mi fog történni, és ezt azzal a trükkel bolondítsuk meg, hogy ne egyszerűen az ITTK-s kutatók beszélgessenek, hanem beszélgessenek sci-fi írók, mint például a Tücsi, sci-fi író kutatók, lesz egy ilyen kutatónk is, és sci-fi függő kutatók, tehát hogy gyakorlatilag mindenfajta szempontból próbáljuk körbenézni, körbejárni a dolgot, és azért vezettem én a beszélgetést, mert ez egy szakmai klub lesz egyúttal az ITTK-nak, ami 50-valahanyadik alkalmánál tart már 2000 óta, és jellemzően én szoktam levezetni ezeket a beszélgetéseket. Itt a válasz. Úgyhogy jobb híján én vezetem le ezt a beszélgetést, de azt gondolom, hogy valószínűleg alkalmas leszek erre remélhetőleg, mert ugye rengeteg sci-fit olvasok, szeretek ezekről gondolkodni, írni. Magyarország is baromira érdekel. Azért adja magát a kérdés, hogy te az információs társadalommal foglalkozol szakmád szerint, vagy a hétköznapokban foglalkozol ezzel, hogy információs társadalommal mi lesz 2050-ben? Hát itt konkrétan ez, hogy mi lesz 2050-ben az információs társadalommal, azzal nem, de hogy Magyarország merre felé megy, és hogy a belátható időn belül, tehát 2010-2020-ig milyen stratégiák figyeltük meg, azzal foglalkozok, annyira, hogy van az NHIT-nek, tehát a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsnak egy IT3 nevű projektje. Ez az információs társadalom technológiai távlatai ennek a rövidítése, ahol kb. Egy olyan 15-20 témát nézünk meg, és azt nézzük meg, hogy kb. 2015-2020-ig milyen irányba fejlődik. És nekem van ott több témám is, az egyik az a közösségi tartalom előállítás, tehát blogolás, wikik, Wikipedia jellegű dolgok, a másik pedig az éppen most említett peer-to-peer, tehát a fájl megosztás, fájlcserélgetés, hálózati számítási kapacitásoknak az együttes elosztása, tehát ilyenfajta témák. És most aktív ez a projekt, mert hogy egyszer már megírtuk ezeket a mélyforrásokat 2 évvel ezelőtt, és most frissítjük fel őket, hogy mi változott meg. Mondjuk ez 2050-ig nem tart, hiszen egy technológiai előretekintő program sem, ami egyébként nem egészen pontosan ilyesmi, de az sem foglalkozik általában 2050-nel, az már inkább egy ilyen jövő, vagy futurológiai kutatás. És tehát vannak ilyen kutatások, például a British Telecom csinál ilyet, ahol volt egy nagyon érdekes, van egy házi futurológus, aki előadott Magyarországon már többször volt. Hiszen 2 éve Ian Thorpe-nak hívják, nagyon jó interjúk vannak vele. Fogjuk is egyébként publikálni, legalábbis tervezzük, hogy magyarul a következő információs társadalom folyiratszám, az a 2081-es, az információs társadalom jövőjével fog foglalkozni, és akkor a különböző finn előretekintő programról fogunk valószínűleg publikálni. Van Európában több előretekintő program, futurológusokkal való vitákat, illetve ezeket az NHIT-s írásokat próbáljuk majd egy számba összekerekíteni. Nincs most itt Laufer Laci, pedig elmondhatná, hogy 2050-re tervezik ugye a mesterséges intelligencia kutatói, hogy a robotok képesek lesznek esetleg majd megverni az emberekből álló futballcsapatot. Ez például lehet egy ilyen jövendőlés, de mi lesz még ezen a beszélgetésen, illetve most az adás idejében már múlt időben beszélhetünk a... Hát készülve az adásra, a Google-be beírtam, hogy 2050 Magyarország, és nem meglepő módon az első 20 találat az azzal foglalkozott, hogy elöregszik a magyar társadalom. Lesz körülbelül egy olyan 7,68 millió magyar, tehát 2 millióval kevesebben leszünk Magyarországon. Körülbelül 1 millióval több nyugdíjas lesz, mint most. Sokkal kevesebb lesz az aktív korú. Magyarország teljesen tökéletesen eladósodhat abban az esetben, ha nem változtatunk a nyugdíjrendszeren. Tehát kb. Ez az első néhány találat, és aztán, hogyha megnézzük, hogy a világon mit néznek, még akkor fenntartható fejlődés az egyik nagyon fontos kérdés. A fajoknak a sokszínűsége, az ökológiai lábnyom, tehát például, ha amerikai életszínvonalon szeretnénk élni, akkor 3 földbolygónyi földre lenne szükség ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani. És hát nyilván, ha az ember tovább gondolja még ezeket a dolgokat, akkor felmerülnek a bionano forradalomnak a kérdés, hogy mennyire lesz hétköznapi mondjuk egy genetikai változtatás, mondjuk, hogy az ember a kapaszfoltját el tudja tüntetni, vagy mondjuk egy látáskorrekció mennyire lesz macerás. Aztán a számítás technikával mi fog történni, hogy most már tudjuk, hogy 100% a mobiltelefon penetráció már most, mondjuk hány százalék lesz 2050-ben, lesz egyáltalán mondjuk mobiltelefon, vagy vezetékes telefon, televízió, számítógép, vagy egy mindenhol, mindent körülölelő informatika fog minket körbevenni. Tehát, hogy nagyon sok érdekes kérdés van, amit föl lehet vetni a dologgal kapcsolatban, akár még azt is, hogy esetleg egy Terminátor, vagy Matrix jellegű jövőben, mivel az emberiség sem lesz ott. Azt tegyem hozzá hallgatóknak, hogy Robert felvetette nekünk az asztaltársaságnak, hogy csináljunk egy ilyen körképet, mindenki mondja el, hogy milyen víziót képzel el 2050-re, de ez a körkép, most érdekes módon azt gondoltam, hogy mindenki majd ugrik erre az ötletre, de valahogy nem tud teljes valójában megvalósulni, de egyszer azért majd szerintem csináljunk egy ilyen körképet, jó? András szeretné szerintem ezt az ötletet megvalósítani. Lesz-e például magyar nyelv, vagy anglist fogunk használni 2050-ben? Tehát, hogy angolul fogunk tanulni, angol lesz az anyanyelvünk, illetve azok, akik... Én nem lőhettem le az ötleteimet, nekem pénteken kell elmesélnem. Igen, kicsit felkértem arra, hogy írjon egy novellát, és volt egy induló ötlet egy droid miniszterelnök tulajdonképpen. Mert magában a kutatók éjszakáján van egy indító szöveg, ami 3 vagy 4 sor, és akkor mikor lesz Magyarországon android miniszterelnök, mármint igazi droid miniszterelnök, nem egy olyan fék, tehát egy olyan félig meddig miniszterelnök, és a Tücsillának annyira megtetszett az ötlet, hogy azt mondta, hogy akkor ír egy novellát erről, amit fel is fogunk olvasni majd ezen a beszélgetésen. És ami lehet, hogy majd a Galaktikában is megjelenik. Elképzelhető. Egész biztosan, mert eddig a Tücsének az egyik legjobb novellája, amit olvastam. Tehát nekem én megjósolom a jövőt, Borek Andrással közösen a pálinka 2050-ben is pálinka lesz. Ha megengeditek, akkor jövő héten szerintem visszatérhetnénk. A jövőben? A jövőben. A jövőbeli héten. Erről már most tudnék beszélni, de jó, legyen a következő. Tartsatok vissza az ötleteket, és akkor jövő héten a jövővel foglalkozunk. No, hát akkor azért egy jövőbeli dologgal mégiscsak foglalkozunk most, mégpedig Kovács Tücsi Mihály, de nem a novelláját fogja felolvasni a hallgatóknak, hanem valami tőled független fejlesztéssel foglalkozol. Igen, alig 2 hete volt Londonban a Védelmi Rendszerek és Felszerelések Nemzetközi Kiállítása. Tudjátok, olyan rendezvény, ahol a kémek és a kémkészülék gyártók találkoznak, ahol a kormányok megbízzák a különböző felvonultató minden cégeket. Héten ott vagyunk, Tücsi. Ezekből az eszközökből rendeznek kiállítást. És ez egy üres terem. Igen. Nem, ez gyakorlatilag... Aki megtalál minket. Igen. Ez gyakorlatilag ugyanazok, mint a fegyverkiállítások. Tehát rengeteg szájtáti ember megy oda nézni a vadonatúj rakétákat, amiről 3-4 nyilván paraméter. Nyilván semmi lényeges dolgot nem persze, tesznek ki. Persze, 3-4 paramétert kiraknak, valószínűleg kirakják a hosszát, meg az átmérőjét, amit szabad szemben is lát az ember, de hogy a paraván mögötti tárgyalások miről folynak, az már egy egészen más kérdés. Ez is hasonló dolog, csak itt kifejezetten mindenféle védelmi rendszereket kínálgatnak. Van Amerikában egy cég, amit Solid Terrain Modeling INC-nek hívnak, tehát gyakorlatilag terep felmérésekkel, meg ezeknek a digitalizálással, térképkészítéssel, ilyenekkel foglalkoznak, és ők most kitaláltak egy új rendszert, megvettek 2 egymástól független adathalmazt, az egyik adathalmaz a műholdas fényképek voltak, a másik adathalmaz pedig a világgérből végzett, szintén műholdak által végzett magasságmérés. És ebből a 2 adatbázisból ők összeállították a saját digitális adatbázisukat, ami a föld felszínt tökéletes 3-dimenziós adatként tartalmazza, tehát minden egyes fényképponthoz megvan annak a korrekt magasságértéke. Most ez így jól hangzik, csak hát mire megy vele az ember? Hát számítógéppel elő lehet állítani a képet? Nem. Ők egy teljesen más csináltak. Megadják a számítógépnek, hogy nekik melyik területről kell térkép, és bekapcsolnak egy gyártósort, amelyik nagy szilárdságú poliuretán hab táblákat eszik be az egyik oldalon, és erre 3-dimenziós marógép, a megadott felbontás alapján gyönyörű szépen három dimenzióban kimarja a tájat. Tehát, hogy most térbeli megadjuk, nyomtató. Gyakorlatilag térbeli, hogy most képzeljük el, hogy most itt vagyunk ugye a Bródy Sándor utcában, és erre adnánk nekik egy megrendelést a megfelelő felbontásban, hogy gyönyörűen küldenék nekünk, hogy ki van marva itt a keleti pályaudvar, a Blaha Lujza tér, a múzeum, és mindez gyönyörűen három dimenzióban a megfelelő magassági pontokkal tökéletes térarányban látszik. A kutyagumit is tudja a járda. Megfelelő felbontásban. Hát, hogyha megvan a megfelelő felbontásuk hozzá, és te megfelelő mennyiség nagy pénzt tudsz érte fizetni. Ez még így szép lenne, de ezt ők még megfejelték avval, hogy miután megcsinálták ezt a táblát, egy háromdimenzióban meg is festik ezt a fotók alapjának megfelelően színhűséggel. Gyakorlatilag egy nyomtató repül végig a táj felett, és mint a hagyományos nyomtatók, megfestik a tájat. Terepasztal lesz az életben. Gyakorlatilag egy gyönyörű szép terepasztalt csinálnak. Valós, ami... ezt nem mondja, hogy terepasztal, ez már 30-40 éve is volt. Festik őrkép. Igen, szóval érdekes, hogy egy tintasugaros nyomtató, hogy végig repül, és akkor a háztetőket pirosra festi, a füvet zöldre, a kiskutyát feketére, hogyha elég vagy a kutyagumit barnára, persze. És hogy ők azt mondták, hogy ez nem fogja kiváltani az összes többi technológiát, a térképtől kezdve a digitális szoftvereken át bármi egyebeket. Ők egyszerűen csak egy újabb platformot kínálnak. Gyakorlatilag ezt a készüléket, illetve a módszert a hadseregeknek szánják, mert mivel hihetetlen gyorsan tudnak adatokat módosítani, és ez alapján legyártani, mert az egész rendszer automatikus, gyönyörűen a hadsereg számára gyönyörű háromdimenziós terepasztalokat kínálnak a hadvezetésnek az adott területről. Na és azzal mit csinál a katona? Tehát tologatja rajta az ólomkatonáit előre, hátra? Én is gondolkoztam. Vagy... Nem emlékeztek a híre, amikor Kínában megtalálták a műholdakat, nem tudom, milyen indiai határvidéknek a pontos 1:4000 arányú terepmását. Ott gyakorolnak a kínai katonák abban az esetben, hogyha le akarják rohanni Indiának azt a részét, hogy minden egyes hegyet külön ismerjenek. De ők nem csak katonai célokban gondolkodnak, hanem ők úgy gondolják, hogy erre a mezőgazdaságnak is vannak ötleték, hogy hogy tudja felhasználni a katasztrófavédelem, tehát előre fel tudnak készülni a katasztrófavezetők direktben háromdimen, hogy de hol van. De turisztikai célra lehet leginkább. De hogy a fenébe? Tehát mit, most tényleg megcsinálja ebből a szivacsból ezt a terepasztalt, még kétszer két méteres ott van Bakonybél, érted? És mit csinál vele? Tehát nagyítóval rohangál fölött. Ha te megnézel egy térképet, egy átlag ember azon csak vonalakat lát, meg színeket, meg szintézőben, ő ezt nem tudja térben elképzelni, de abban a pillanatban... Az ne foglalkozzon térképpel. Hát. Na jó, de ezt magyarázd el a kizoltónak. Emlékeztek arra a gegre, amikor Burda szabás mint szabás. Most gondold el, hogy van a katasztrófavédelminek egy tűzoltó osztaga, akik föl vannak arra készítve, hogy ez a Bakonyi falu környékén oltsanak. És egész egyszerűen azon, hogy ott vannak a térképek, jó. Viszont az ember egy vizuális lény, hogyha ezt a tájat ő háromdimenzióban látja, három pillanat alatt memorizálja az egész térképet, és pontosan tudni fogja, hogy amikor tűz van neki, merre kell mennie, merre mennek el az autók, hogy tudnak. Vulkánkitörésnél rájön, hogy üveg lekvárt, és akkor látni, hogy mennyire megy. Igen. Hadd tegyem hozzá, hogy András azért értetlenkedik egy kicsit, mert a mérnöki gondolkodásban ez benne van. Tehát nem jó a mérnök, hogyha nem tudja elképzelni. Abszolút nem értem, hogy más miért nem tud elolvasni egy nyugat térképet. Tehát akinek az a dolga, hogy katasztrófa esetén térképet olvasson, és ott áll a Burda fölött, az menjen, nem tudom, csapat egyelni, vagy nem. Mondok egy katasztrófa esetén ez a feladat, hogy menekülnie kell neki. Történik valahol valami. És nem vagyunk ott a helyszínen, hanem egy központban vagyunk. És viszont el tudjuk játszani. Ha előkapjuk ezt a 3D-s nyomtatványt, akkor már ott vagyunk a helyszínen, amíg kiérnek a csapataink, vagy a segélyegységek, vagy az embereink. Vagy a... Addig se unatkozunk. Nem, az a titok nyitja, András, hogy nem mindenkinek van ilyen szemlélete, ilyen 3D-s látása, nincs mindenkinek. De hát az építészetben eleve használnak, maketteket használnak gyakorlatilag. Biztos ti is láttatok mennyit, amikor tereprendezésre és egyebekről. Tehát tényleg jobb, tehát hogy vizualizálni kell, muszáj látnod. Csak a Csillivili azok a makettek. Ez tehát nem a mérnök magának készíti. Az a politikusnak valaki nem tudja elolvasni. Ez a megrendelőnek készül, mert a megrendelő nem fogja tudni egy vázlatrajz alapján, meg a tervek alapján elképzelni, hogy milyen térben. Ezért szokták ezeknek a makettjeit. Pontosan ezért szánják ezek a mérnök irodáknak. Na jó, igen, de itt ott De itt bejön az, hogy ugye a laikus használja fel ezt a 3D-s bábfilmet, amit elkészített a laikusnak, de aki professzionális felhasználó, azt nem látom. Ez igaz, Andrásnak nem lesz szüksége ilyen, de hogyha esetleg mégis valakinek, ami külön érdekesség, hogy nincsen korlátozva a mérete, hogy mekkora ilyen úgymond terepasztalt csináljanak, mert... Egy az egyben méretűt a földgolyóról tudnak? Te, fia, ha megfizeted őket, szerintem összerakják, és beszélj, akkor lebújt. Kicsi sokáig fog tartani, igen. Lehetőleg Pamela Anderson birtokát. Három föld kellene 2050-re. Én csipkészhetem a fjordokat. Szóval, ne kell kérdezni az egereket. A cég kiállította a bemutatón egy Brit Columbiát bemutató ilyen terepasztalt, ami 22,5 méter, 12 méteres volt, és 100 táblából rakták össze, és egy 2,5 millió négyzetkilométeres területet mutatott be. Ami érdekesség volt, hogy annyira pontosak voltak az adatok, hogy ezen a maketten már látszott a föld görbülete. Látványos lehetett. Szóval mondhatnánk azt is, hogy a térképészeknek, mérnököknek ez ilyen csili-vili fejlesztés, amiről Tücsi mesélt. Na, mi van? Mondja Tücsi. Nem tetszett, amit mondtam, vagy mi van? De ezzel szeretném átvezetni természetesen az infószótára, amiben egy érdekes kifejezés került, Vódi Zoltán. Angol kifejezés, a kiinduló pontunk, persze el fogunk jutni a magyarig is, az eye candy. Egyébként még az angolosok is többféleképpen értelmezhetik a dolgot, mert az angol is olyan nyelv, mint az összes többi, hogy van egy csomó ugyanúgy hangzó szava, amely voltak éppen teljesen más. Na mindegy, szóval itt az eye candy-nél ez két tagból álló szószerkezet. Az eleje az eye, mint szem, látószerv, ugye, és a candy pedig, mint a cukorka sütemény, süti ilyen apró kis finomság. Hogy jön egymás mellé ez a két kifejezés, ugye? Szó szerint az, hogy szem, tehát látószer plusz cukor, hát ebből hát nagyon nem jön ki sem. Szoktuk mondani. Egy szem cukor. Gratulálok, nagyszerű, ideig is el lehet jutnunk. Csak az egy szem cukorka, az ugye a magyar fordítás, szó szerinti fordításban kerül elő itt a... hogy is mondjuk ezt, hogy ugyanúgy hangzik a szó, hasonló hangzású szó, tehát a szem, meg hát szó, ugyanaz a szó, csak többféle jelentést hordoz. A szem az ugye pont a cukorka utótag mellett, szó mellett a cukorka egy darabját jelenti jellemző módon, mindenki erre gondol, és senki nem gondol a látószerre. Na, hogy jön ez a kettő össze? Ugye az értelme, az informatikai körökben, de úgy látszik már nem csak informatikai értelemben, valami, ami nagyon látványos, nagyon szép, érdekesen, izgalmasan néz ki, ám semmilyen gyakorlati, vagy minimális gyakorlati és praktikus haszna van. Mi az értelme ennek a kifejezés? Tehát mi lehet a funkciója? Miért jött létre egy ilyen szó összetétel, amelyben ott van a szem, a látószer plusz a cukorka. Hát az ilyen csili-vili dolgokra mondják ezt? Hát igen, tehát van, ugye a stílus értéke ennek a kifejezésnek mondjuk az informatikusok körében, hogy egy programra azt mondják, hogy tele van eye candy-vel, akkor az olyan degradáló, olyan lenéző, hogy rengeteget dolgoztak vele, hogy nagyon szépen nézzen ki, ám vagy nem használható, vagy semmi értelme annak a szépségnek. Tehát egy erősen degradáló. Ezt így mondjuk. Igen, például magyarul. De mi lehet, miért találták ki ezt a kifejezést? Miért van ez a jelenség? Ezen is érdemes gondolkodni. Miért van az eye candy jelenség? Nyilván van, nem kell ezt a kérdést most megválaszolni, csak érdemes elgondolkodni. Nyilván van rajta, van piaca, nagyon sok embernek tetszik az, hogyha valami jól néz ki, és el lehet vele szórakozni, de semmi különösebb haszna nincsen. Érdekes izgalmat hoz az életükbe, mondjuk. Van, akit meg roppantul bosszant, hogy nem tudja használni, mert tele van ilyen kis fülecske, olyan 3D, meg így forog, ott a világ, itt meg minden, de hogy kell beállítani, azt fél óra keresgélés után találom csak meg. Ugye mások is mások vagyunk. Személyre vagy alkalmazásra kérdezed? Alkalmazásra. Én nyelvész vagyok, én nem informatikus, majd András meg Balázs jól el fognak erről vitatkozni szerintem. Nem, szerintem egyet fogunk érteni. Vagy egyet fognak érteni, nekem mindegy. legutóbb a levelezésetekben valami videókártya driverekről volt szó, hogy vannak ott olyanok, amelyek tele vannak iCandy-vel, és nagyon jól néznek ki a meghajtó programok, de beállítani az borzasztó nehezen lehet velük. Hogy áll össze ez a kifejezés egy szó alkotása, egy szó szerkezetté? Ez voltak éppen hagyományosan, régi, mondjuk kicsit vaskalapos szemlélettel azt mondanánk rá, hogy képzavar. De nem az, mert mégis létezik, ez egy kognitív metafora. Kognitív, ezt a jelzőt muszáj elé tennünk, mert egy gondolatkörre épülő képi kifejezés halmaz. A gondolatkörnek a lényege, a metafora közös eleme, ugye mindig itt egy névátvitelről, jelentés átvitelről van szó, a közös elem az a szenvedély. Tehát a candy, a cukorka is egy olyan szenvedélyt, a csoki, ugye szenvedélyt kialakító dolog, amelyet lehet nagyon szeretni, sőt imádni lehet, de és itt jön a de, ami vagy a szenvedélynek a lényege, mindig van valami negatívum a háttérben. Na így jön össze. A szemnek való dolog, az eye candy, ilyen szenvedélyt építhet ki, meg borzasztó tetszetős, de a negatívum a használhatóságnak és a funkcionalitásnak a hiánya. Vagy én úgy fordítottam le magamnak, hogy ilyen szirupos dolog a szem számára. Igen. Tehát a sziruposról gondoljuk azt, hogy olyan rózsaszirú, olyan barbiszerű dolog, ami kicsit gicses is a szemünknek. Igen. Én most, hogy így elgondolkodtam rajta, a magyar is használ hasonló szakkifejezést, a szemrágó gumia a televízió. Aha. De egyébként ennek így visszatérve az amigás körökre, például erre van egy tökéletes magyar szó, ugyan nyelvészetileg sincs köze, azért az amigások az ilyesmit, az tornazsáknak hívják. Tornazsáknak hívják. Ez nem tudom pontosan honnan, hát állítólag onnan, hogy amikor megjelent a valamelyik Windows verzió, akkor amikor máshol benne az ember, akkor kis repülő papír így megy az egyik mappából a másikba, és akkor egy ingerültebb emberke mondta ezt, hogy mi ez a repülő tornazsák. Rajta ez, maradt, igen. Ez olyan, mint a bitkolbász, amin a múltkor mosolyogtunk. Igen, bitkolbász. Na, magyarul mit mondunk? Így nem fordítjuk, tehát ezzel ne is kísérletezzünk. Szemcukor, szemcukorka, ez így értelmetlenség. Ez senki nem fogja megérteni, csak az, aki tudja, hogy ez az eye candy angol kifejezésnek a tükör fordítása. De hát ugye nem így szoktunk beszélgetni egymással. Érdemes valamivel helyettesíteni, vagy körülírni. Erre ezt a metaforát szó szerint nem tudjuk átültetni. Andrisnak van egy meghatározása, erre egy rövidítés. Ja, igen, eszembe jutott a VPS, de ez csak számítástechnikai körökbe van. Ez a vakúj paraszt szisztem. Szerintem a VPS-el foglalkozik ma este Spányik Chatman Balázs is, aki ugyan nagyon régóta foglalkozik a grafikus felületekkel. Lehet, hogy elneveztünk itt valami történelmi pillanat. Volt. Akkor említsük meg, mert a VPS-nek van egy konkrét kitalálója, őt Micskó Gábornak hívják. A Hungaria Unix portálnak a szerkesztője. Nekem erről, bocsánat, még egy mondat akkor én is, hogy az jutott eszembe, hogy amikor vannak ezek a különböző megaáruházakban, ezek, amikor mindenféle apróságokat lehet venni, 250 forint, meg 100 forint, és nekem mindig az jut eszembe, ilyenkor az üveggyöngy a benszülötteknek kategóriájú vásár van most éppen. Annó demoszín környezetben kiadtak egy DVD-t, amit Mind Candy-nek hívtak, tehát onnan még egy transzcendensebb szintre ment. Na, kerüljünk vissza akkor a VPS rendszerekhez, és azoknak a hátulütőihez, grafikus rendszerek, Balázs. Nem. Ez én most műsorváltozást fog bejelenteni, ugyanis mint megbeszéltük, ezen a héten fogunk a jövőről beszélni, de mi kiderült, a jövő héten fogunk a jövőről beszélni, úgyhogy elteszem a mostani témámat a jövő hétre, mondosan jövőről lett volna szó. Átszerkezti a műsorban. Igen, így közben, még van hátra pont 6,5 perc, úgyhogy az alatt fogjuk beszélni. Elhatároztam, hogy PC tippet fogok adni, és a Zoli említette már az iCandy közben ezt, hogy a bizonyos videókártyák, grafikus kártyáknak a drivereiről beszélgettünk ezen a héten, az illesztő programjairól, és hogy azoknak bizonyos részei tipikusan ilyen eye candy, beleraknak olyan dolgokat, amik nehezen futtathatók, lassítják a gépet, és igazából semmi értelme nincsen, mert egy grafikus kártya drivernek ugye az volna a funkciója, hogy ha meghajtja a grafikus kártyát, kihozza belőle az a minél jobb teljesítményt. De egyébként meg észre se vegyük, hogy van. Pontosan, ez talán a legfontosabb. Na, ehhez képest azt gondolom, hogy mind a két grafikus kártya gyártó, de különösen az egyik, amelyeket éppen mostanában vásároltak föl, az szegény nem tud ezzel a dologgal zöldágra vergődni. Az illesztő programja azt a bizonyos .NET keretrendszert igényli, már lassan több mint egy éve, amelytől én például a lábrázást kapok, és itt a műsorban is többször elmondtam, hogy a számítógépem környékére ne jöjjön, hogyha egy módon rá, mert önmagában mint funkció teljesen fölösleges, viszont ehelyett ajánlanék jobbat. Képzeljétek el, hogy vannak olyan őrültek a szerte a világban, akik azt csinálják, hogy letöltik ezeket az illesztő programokat, amikor a cégek kiteszik a weboldalukra, szétszedik darabokra, és elkezdik őket optimalizálni. Tehát azt próbáld elképzelni, hogy... Mint régen a Dacia volt, a régi-régi, de megveszük, hazavisszük, elviszük a szerelőt, az szétszedik darabokra, ami rossz kidobja, bele másikat, és autó lesz belőle. Pontosan erről van szó. A videókártyák hangja az már stimmel évek óta. De pontosan ez történik. Tehát maga a cég által kiadott hivatalos meghajtót emberkék szétszedik, és beleavatkoznak a beállításaikba, és úgynevezett optimalizált meghajtóként, illesztő programként kiteszik a netre, és ez sok esetben valóban sokkal jobban fut. Tehát, majd utána megmutatják az alkotóknak, hogy na, így kellett volna megcsinálni. Nem, megmondom, mi a fő különbség. Nyilván, hogyha én vagyok a cég, aki kiadom az illesztő programot a saját termékemhez, olyan beállításokkal próbálom kiadni, hogy az lehetőleg minél több konfiguráción jól fusson. Tehát nem pörgetem túl azokat a beállításait, amik kritikusak lehetnek bizonyos rendszerekben, hanem ilyen nagy általános, így középre próbálom belőni, hogy mindenkinek jó legyen. Ezek a fickók pedig általában azt csinálják, hogy minden olyan beállítást, ami a látványra, a grafikára megy rá, hogy minél jobb képet kapjál a játékokban, ezeket mind a fölfelé, tehát tényleg a minőség felé tolják le, és nem pedig a számítógépednek a funkciója, vagy a teljesítményéhez. Ekközött a kettő között lehet általában vinni a csúszkát, hogy most mit szeretné, hogy gyors legyen a játék, vagy azt jelenti, hogy baromi jól nézzen ki. Hát ők a baromi jól nézzen ki irányba tolják el a látványt. Ők is maguknak csinálják meg ezt a hát igen, és ezt közé teszik az interneten, és azt benne a jó, hogy ehhez például nem kell a .NET framework érdekes módon. És az sem, hogy ezeket a beállításokon később esetleg hangolják. És azt azért tegyük hozzá, hogy nem 80 megabájt lesz egy ilyen új, igen, újonnan létrehozott meghajtó, hanem 64K. 3? Hát 64K-ba nem fog beleférni, de tényleg szóval... Ebben azért ne fogadjunk. Hajrá, szín! Mondok azért kettő darab címet. Az egyik az Omega Drivers.net, ahol ez a bizonyos Omega fickó csinálja ezeket a meghajtókat. A másik pedig az ngohq.com, ahol ezt hiszem, hogy egy csapat dolgozik ezeken a meghajtókon, és minden hónapban, amikor kijönnek a hivatalos illesztőprogramok, akkor ők megcsinálják ennek az úgynevezett optimalizált változatát. Borek András már beszélt a jelszó raktározó programjáról, mert ugye 82 vagy 85 jelszót használsz? Nem tudom, mert ma is jött hozzá egy új, úgyhogy... Már fejben sem tudod tartani a jelszavak számát sem. Kicsit ezen körül a téma körül kapirgálunk most is, csak egy picit más szeglete a titkosítás, de mit is kell titkosítani? Leveleket, dokumentumokat, igen. De miért kell titkosítani? Igen. Sok mindent lehet és kell is titkosítani. Ugye itt a héten megjelent egy hír valamelyik nagy portálon, hogy megjelent egy olyan ilyen szivárvány táblás megfejtő módszer, amivel gyakorlatilag egy szemvillantás alatt vissza lehet fejteni a titkosított jelszavainkat. Ami egyféle módon titkosított jelszót tud csak visszafejteni, abból is egyébként egy elég olyan verziót, amit nagyon nem használnak, mindegy, de hír azért jó, sok page impression generálta a főoldalon, műszakilag nem sok értelme volt, tegyük azért hozzá. És ennek kapcsán, hogy nekiálltam elmérkedni, mert a cikkben is megemlítettek egyébként titkosítást, meg mindenféle egyéb dolgot, tehát hogy nagyon-nagyon sok különbség van a titkosítások között, és sokan keverik például a titkosítást a digitális aláírásra, hogy a kettő nem egy és ugyanaz. Na, mi a különbség, akkor ezt mondja? Hát, nagyon egyszerű, nagyon szemléletes példa, hogy a digitális aláírás az gyakorlatilag úgy képzeljük el, mint egy rendes aláírás, tehát van egy elektronikus dokumentum, azon van egy rendes aláírás. Tehát hogy egy szerződés végére kerül aláírás. Akár, vagy levelek végére. Megrendelés. Igen, tehát valamilyen dokumentum, amit te igazolni akarod, hogy te adtad ki. Tehát nem valaki más a te nevedben, hanem bizony te voltál az, aki ezt kiadta. Ezt te aláírod a te digitális aláírásoddal, ettől a dokumentum még nincs titkosítva, tehát ez gyakorlatilag mint egy képes lap kering az interneten, és bárki el tudja olvasni. De hiteles lesz. De hiteles. Tehát ettől még hiteles lesz ez a dokumentum. Például, most mondok ilyen hivatalos hiteles dokumentumot, amit már nagyon nem ismernek, de katonai behívó, az se lezárt borítékba kaptad meg, de ugye az is egy hiteles dokumentum volt, de nyílt levelező lap formába érkezett, hogyha nagyon nézzük ezt a dolgot. Tehát, hogy amit ellátunk digitális aláírással, dokumentumot, az még nincs titkosítva, az még csak az bizonyítja, hogy te adtad ki azt a... Titkosítás az, amit a Sándor Mátyásban is láthattunk, csak az egy analóg titkosítás volt, amikor az üzeneteket egy ilyen furcsa rostélyos kódolással küldték le egymásnak. És a titkosítás az arról szól, hogy csak az üzenetnek a címzetje a megfelelő tudás vagy kulcs birtokában tudja elolvasni egyáltalán az eredeti üzenetet. Most titkosításra föl lehet használni egyébként a digitális aláírásnak a privát kulcs részét, amit ugye nem adsz ki, és ezt szokták például titkosításra használni. Talán innen adódhat az, hogy sokan keverik például a titkosítást a digitális aláírásra, mert egy kulcsnak egy részét használod, a privát részét például titkosításra, amit simán. Ez mondjuk kicsit olyan, mint amikor a levelet a borítékba lezárom, és a lezárásnál is ráírom. Még egyszer aláírod, igen, tehát hasonló ahhoz. Hogyan lehet ezt megvalósítani? Itt megint a nyílt forráskódhoz fordulunk. Meg is lepődtünk rettenetes módon. Igen, látom, elkerekedtek a szemek. Van egy GNU Privacy Guard nevű keretrendszer, fogalmazzunk így, amivel megoldható egyrészt a aláírás, másrészt a titkosítás. A titkosítást az encrypt-decrypt kapcsolókkal lehet kibekapcsolgatni, és hát a Signónak pedig nagyon-nagyon sokféle módja van. Amikor elkészíted a digitális aláírásodat, beállíthatod, hogy mennyi ideig legyen érvényes. Ugye egy digitális aláírásnak azt tudod mondani, hogy ez a fajta digitális aláírás, ez például legyen érvényes egy évig, vagy két évig, vagy valameddig, és ezt te így publikálod egy nyílt szerverre, amit arra jó, hogyha más meg akarja nézni, hogy na ez a digitális aláírásnak a nyílt része, az például tényleg ahhoz az emberhez tartozik, akkor ugye látja, hogy valóban tényleg Kő Béla írta alá ezt a digitális... Egyébként ez hogy működik? Van a program, és én abban idézőben becsomagolom a dokumentumot? Ez hát a titkosítás? Olyan túl sokat nem kell vele törődnöm, tehát azért hála Istennek a népszerű levelező programok ezeket támogatják, tehát hogyha föltelepíted ezt a rendszert a gépedre, akkor a levelező programban gyakorlatilag hát ilyen opcióablakokban megadod azt, hogy most a kimenő leveleidet titkosítsa, vagy írja alá. Magához egyébként a kulcs kezelés ez van a programnak akár grafikus kezelőfelülete is, ahol egy ilyen kérdezfeleletbe elő tudod állítani a kulcsokat, amiket utána később felhasználsz. Mondjuk tegyük fel, hogy beállítom, hogy titkosan küldött neki egy üzenetet, akkor te hogy fogod tudni azt elolvasni? Kell tőlem egy kulcsot, vagy eleve csak nálad fog összeállni az üzenet, vagy ez működik? Úgy működik, hogy megadhatod, hogy például tehát hogyha levelet küldesz, megmondhatod, hogy melyik végfelhasználó, vagy melyik ID-val rendelkező felhasználó tudja azt elolvasni. Na de azt az ID-t honnan kapja a felhasználó? Hát úgy, az én e-mail címemet azért csak tudja. Jó, hogy ez az ID, tehát az e-mail cím alapján meg tudja mondani Robesz, hogy a levelező programjának, hogy a te e-mail címedet tegye bele a címzetbe, és akkor te fel tudod bontani. Így van, vagy azt mondja, például én nekem van egy digitális aláírásom. Vagy például én nekem van egy digitális aláírásom, és annak van egy publikus része a kulcsnak. A Robi úgy írja, vagy úgy titkosítja el az ő dokumentumát, hogy az ő nem publikus kulcsával, hanem a titkos kulcsával, és az én publikus kulcsommal együtt titkosítja a dokumentumot. Ez azt eredményez, hogy elküldi nekem. Én ezt az én titkos kulcsommal vissza tudom nyitni, de a publikus kulcsommal nem lehet még egyszer visszanyitni, csak a Robi a titkos kulcsával, vagy én az én titkos kulcsommal tudjuk kinyitni. Uh-huh. A működés szintjén ezt szerintem értjük is nagyjából, de amikor használjuk, akkor... Hát ezt elintézik semmi gyakorlatilag, tehát a levelező rendszerek ezeket elintézik. És ennek egyébként mi a célja? Tehát írok egy levelet, amit letitkosítok mindenki számára, csak a címzet számára teszem elérhetővé. Ezzel pont azt értem, mint hogyha írnék egy levelet, és nem titkosítanék semmit, hiszen egy címzetje mondok van, ő kapja meg, ő olvassa el. Szerződések, stratégiai dokumentumok. Tehát ahol félünk attól, hogyha valaki esetleg elfogja közben, azt felhasználja? Igen. Oké, világos. Ugyanis a levél, mint maga normál körülmények között olyan formában megy át az interneten a sok-sok szerveren. Ez is világos nekem. Hogy ha bárki megállítja és belenéz, akkor elvileg látja. De ez életszerű egyébként? Ez életszerű. Ez meg annyi... se kell állítani. Ja. Ez világos. Ez annyira életszerű, hogy köztudomású, hogy az Egyesült Államok figyeli a netforgalmat, úgymond terroristákra, meg minden egyebekre vadászva, és éppen most jött ki, hogy... Ezek a nagy összefüggések is teljesen világosak. Csak... Nem, most csak arra akarok például rávélni, hogy most nemrég a francia kormányban betiltották a Blueberry készülékek használatát, mert hogy a Blueberry szerverek az mindegyike Amerikában van. Blackberry, igen. Azoknak mindegyik amok. Itt az ősz. Hát egyébként olyan kékes az a fekete szedel. Igen, úgyhogy Amerikában vannak a szerverek, ergo az amerikai kormány, ha akar, rá tud látni azokra az információra, ami a francia kormány bizalmas adataiban lenne. Így van, tehát nagyon fontos, hogy legalább megismerkedjünk ezeknek a kezelésre. Egyébként vannak nagyon jó leírások a neten, hogy hogyan kell ezeket használni. Egy webcímet még mondasz? Nem. Wikipedia? Nem, igen, Wikipedia. Tehát a Wikipedia például igen kiváló leírások vannak, hogy hogyan lehet ezeket használni, és milyen módon lehet használni ezeket a rendszereket. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC-ből magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpád és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.